جس لیلی مجنو کے عشق و محبت کے قصے مشہور ہیں، یہ بتائیے کہ وہ مجنو کون تھا؟ لیلی مجنو کے جو قصے مشہور ہیں عشق کے، یہ تو من گھڑت ہی ہوں گے، اور یہ اس پر تو میرے خیال فلمیں بھی بنی ہیں، لیلی مجنو پر فلمیں، ناولیں، تو یہ تو سب فرضی ہوتے ہوں گے. البتہ لیلی مجنو یعنی مجنون کا وجود فتح و رضویہ شریف سے ثابت ہے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ جدید کی جلد 15 صفحہ نمبر 306 پر سرقانی شرح مواہب کے حوالے سے فرماتے ہیں، بے شک مجنون بنی عامر کے اولیاء کرام میں سے تھے. یعنی مجنون اولیاء کرام میں سے تھے. آپ نے لیلی کے سبب اپنے جنون کے ذریعے اپنے معاملے کو چھپایا ہوا تھا. یعنی یہ ایک تفصیل یوں عرض کروں کہ ایک گروہ اولیاء کرام کا ہوا ہے، اور یہ ہر دور میں پایا جاتا ہے غالباً، وہ کہلاتے ہیں اولیاء ملامتیہ. یعنی وہ ایسے حرکات کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ان کو پہچانے نہیں. جیسے کہ فیضان سنت میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ وضو خانے سے لوگوں کے دیکھتے ہوئے، حمام سے لوگوں کے، مسجد کے وضو خانے سے یا مسجد میں سے لوگوں کے دیکھتے ہوئے کسی کا وہ پیراہن اٹھایا اور اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور سب کے سامنے جاتے رہے، جانے لگے تو لوگوں نے تو دیکھ ہی لیا تھا کہ انہوں نے چرایا، تو ان کو پکڑ لیا، دھول چپت رسید کیے اور وہ پیران بھی چھینا، اور وہ فرماتے کہ میں اس طرح مسجد کا چور مشہور ہوا. تو یہ ان کا برل اپنا انداز تھا ملامت کیا، تو انہوں نے اپنے کو لیلی سے منسوب کر کے مشہور کیا تاکہ لوگ ان کی ولایت چھپی رہے. لیکن وہ ایک محاورہ ہے کہ عشق اور مشک چھپا نہیں رہتا، عشق بھی پکڑا جاتا ہے، مشک کی خوشبو بھی پہچانی جاتی ہے. تو اسی لیے آخر یہ پہچانے گئے کہ ولی اللہ ہے، جب بھی تو لکھا ہے نا، پہچانا جب بھی تو لکھا ہے کہ ولی اللہ ہے. اب اس سے دلیل لے کر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ ٹھیک ہے وہ عشق مجازی جو ہم کرتے ہیں بھی جائز ہے، تو دیکھو عشق مجازی ہو جانا، اس کے جائز ناجائز پر کلام ہو نہیں سکتا، اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. کہ پہلی نظر کسی عورت پر پڑی کسی کی اچانک، اور وہ نظر کو بھا گئی، اس کا عشق پیدا ہو گیا، اس میں تو آدمی ظاہر لاچار ہے، اور اس پر شریعت کا کوئی قانون بھی نافذ نہیں ہوگا، ان مانو کر کے یہ گناہگار ہوا کہ اچانک پہلی نظر پڑی ہے. ہاں پھر نظر اٹھائی اور دیکھا تو اب گناہگار ہے، یا اب اس کو ٹیلی فون کیا، یا اس سے رابطہ کسی طرح کیا، اس کو سلام و پیام و تحائف کا سلسلہ کیا، پیغامات بھیجے، تو اب یہ سارے کام حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ہاں نکاح کا پیغام تو بھیجوا سکتا ہے، لیکن نکاح کے لیے تو خاندان پورا اڑے آتا اور خودکشیاں تک کروا دیتا ہے، انا کے مسئلے ہوتے کہ ہماری برادری کا نہیں ہے، تو یوں ہے تو یوں نہیں ہے. یہ تو آپ کو سب کو اس کے تجربات دیکھتے رہتے ہوں گے، کئی بیچارے عاشق ناشادیاں بیٹھے بھی ہوں گے، بولیں گے یار یہ تو ہماری بات کر رہا ہے، نظر تو پہلی پڑی تھی لیکن پیچ تو لڑا تو ہم نے پھر وہ برابر پتنگ چڑھائی بھی ہے، برابر کے رابطے. تو یہ سارے آپ کے رابطے جو ہیں نا، یہ سب کے سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اس سے بات بھی کرتے ہیں، اس سے الگ ملاقات بھی کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، یوسف و زلیخا کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے عاشق ناشاد باز، ان کا بھی تو عشق تھا، معاذ اللہ وہ ون سائڈ تھا، زلیخا کی طرف سے معاملہ تھا، یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ تو اللہ کے معصوم نبی ہیں اور ایسی حرکتوں سے پاک ہیں، ان کی طرف عشق نہیں تھا، اس نے حملہ کیا تھا اور برا کام کرنا چاہا تھا، لیکن آپ نے اس کو بالکل اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. یہ تو بہت تفصیلی واقعہ ہے جس کا بھی وقت نہیں، تو یہ مثالیاں نہیں چلیں گی. اس طرح مجازی عشق کرنے والوں کے پاس کوئی بھی شرعی دلیل نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، سب کے سب 100% جو مجھے جن سے واسطہ پڑا ہے سب کے سب غلط ہوتے ہیں. بس وہی جواز کی صورت ہے کہ نظر پڑ گئی اور عشق ہو گیا اور ایک بار بھی اس کو نہیں دیکھا. تو یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ جس کو اس طرح عشق ہو گیا اور اس نے اپنا دامن بالکل بچا کر رکھا, کوئی بھی نہ ملاقات کی نہ اس طرح اس سے رابطے کیے, اور وہ صبر کیا, صبر کیا یعنی جس کو کسی سے عشق ہو گیا, لڑکی کو لڑکے سے ہو گیا اسی طرح کہ پہلی نظر پڑ گئی اور عشق ہو گیا, اور نظر اس نے پھر ہمیشہ نظر کی حفاظت کی, اس کو نہ دیکھا نہ اس کو پیغامات بھیجے نہ صاحب بھیجے اس عشق کو بڑھانے کے لیے. تو اب ایسی لڑکی یا ایسا لڑکا اگر اپنے عشق کو دل میں چھپائے رکھے اور گھل گھل کر اس طرح اس کی موت واقع ہو جائے, تو حدیث پاک میں ایسے کو شہید کہا گیا ہے. لیکن وہی صورت کے اس سے کوئی ناجائز رابطہ نہیں کرے. آپ جتنے بھی رابطے کر رہے ہیں فی زمانہ یہ سب ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ہاں یہ رابطہ ناجائز نہیں ہے, پیغام کسی طرح بھجوایا شادی کا, تو یہ ناجائز نہیں ہے, یہ جائز. یہ تو 100 سال کی بڑھیا کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ پیغام بھیج سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کو پکڑ کے کسی نے کہا کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں, والدہ بیوہ تھی. تو انہوں نے بہرحال والد صاحب فوت ہو چکے تھے, مسلمان تھے, سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے. تو ماں بیوہ تھی, تو کسی نے کہہ دیا کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. امام اعظم تو سراپا مسائل تھے. اب ہم لوگ کو کوئی کہہ دے تو ہم تو اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال لے کے لڑ پڑے اس سے, کیسی بات کرتا ہے بدتمیز. امام اعظم نے بالکل کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر, بلکہ فرمایا کہ میں ماں سے پوچھ کر بتاؤں, حق بنتا ہے اس کا نکاح کا, اس نے انداز جو بھی اختیار کیا لیکن بات تو اس کی درست تھی, حق رکھتا ہے مسلمان نکاح کا پیغام دے. تو انہوں نے کہا میں ماں کو پوچھ کر بتاؤں گا, تو واقعی انہوں نے ماں کو پوچھا, ماں نے کہا کہ میرا ارادہ نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو وہ جواب دے دیا کہ میری ماں سے میں نے پوچھا, وہ فرماتی ہے کہ میرا ارادہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.